परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 19 फरवरी 1997 को चेन्नई के अन्ना ऑडिटोरियम चेपाक में अतः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म कि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मे नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु शरण कमले नम एक बात ऐसी है कि हम जो करते हैं वो बहुत से लोग कहते हैं भगवान की प्रेरणा से ही करते हैं, भगवान ही हमारे से करवा रहे हैं। कई कहते हैं कि हम ही करते हैं तो और भोगते हैं। इसमें है एक बात बताई जाती है, ख्याल करें शब्द से इस बात को समझने के लिए। मानो प्रारब्ध की प्रधानता है कि पुरुषार्थ की प्रधानता है, ये थोड़ा सा विषय जटिल है पर बड़ा सीधा है। तो प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ नया उद्योग और प्रारब्ध पुराने कर्मों का भोग। तो ये वास्तव में दो नहीं है परंतु दो है। अब इसमें विचार ये करना है कि हम चाहते क्या है। वो चाहते हैं प्रारब्ध से मिलेगा, पुरुषार्थ से मिलेगा, तो चाहते क्या है मूल में ये बात सोच रहे हैं। तो हम चाहते हैं चार चीज, एक तो रुपये पैसे आदि सामग्री चाहते हैं और एक हम सुख चाहते हैं। दो चाहना हमारी भोगेश्वर ये प्रसन्न होगा ना, मानो चीजों वस्तु हो जाए सुख भोगे, ये दो। और एक चाहता है चाहना है धर्म की, पुण्य करें, दान करें, जप करें, तप करें आदि जो धार्मिक काम करें, एक ये चाहना है। एक ऐसी अपना कल्याण करें, तो दो ये धर्म करना और कल्याण करना अपना, और इधर संग्रह करना और भोग भोगना, ये चार चीज है। वो पहले बैठा लो इस बात को, कुछ चार चीज चाहते हैं। इसमें कोई शंका हो तो फिर पूछ लेना, पर चार चीज चाहते हैं। संग्रह चाहते हैं और भोग चाहते हैं और धर्म चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं। ये तो चार तो चाहना हुई। हमारे पास में उद्योग की काम हम इनके प्राप्त करने का जरिया क्या है, इनके उपाय क्या है? तो उपाय हमारे पास दो है। एक तो भाई भाग्य में लिखा वैसे होगा और हम करें जैसे होगा, तो दो ये भाग्य और पुरुषार्थ, ये दो उनके उपाय है। अब दो उपाय है और चार चीज चाहिए, तो चार को दो का भाग दे दो। भाग देने से क्या होगा कि दो दो आ जाएगा। तो भोग भोगना और संग्रह करना इसमें तो है भाग्य की प्रधानता, और धर्म का अनुष्ठान करना और अपना कल्याण करना इसमें है पुरुषार्थ की प्रधानता। पुरुषार्थ कहते हैं नया काम करना, उसको प्रारब्ध कहते हैं पुराने फल भोगना। ये दो भाग है। तो पुराने फल के पुराने कर्मों के अनुसार धन मिलता है और सुख मिलता है। तो धन और सुख मिलता है, इनके साथ ये समझ लो कि दरिद्रता और दुख, ये चार कर लेना, दो दो का चार चार, दरिद्रता और दुख, धन मिलना और सुख मिलना, इसे धर्म करना और पाप करना, वो भी दो समझ लेना, एक मुक्ति करना और एक बंधन में जाना, ऐसे चार शब्द रखे, दो दो मुख है। तो पाप करना उचित नहीं है और पुण्य करना उचित है, और अपना कल्याण करना उचित है, नरकों में जाना उचित नहीं है, ये बात अलग है। अब इनकी प्राप्ति के लिए जो हमारे पास दो चीज है, प्रावध और पुरुषार्थ, तो प्रावध दो में प्रधान प्रावध की है, धन का मिलना और भोगों का मिलना, दो खूब याद रखे। बहुत ही मार्मिक और बड़ी भाई लाभ की बात है, समझने की आवश्यकता है। कृपा करके इसको मनन करने ध्यान करने तो बहुत लाभ की बात है। और धर्म का अनुष्ठान करना और कल्याण करना ये है नया पुरुषार्थ, ये प्राप्त नहीं है। ये नहीं है कि भी हमारी मुक्ति होगा, कोई पाप लिखिए तो हो जाएगा, अथवा धर्म का अनुष्ठान हमारे से लिखा है तो हो जाएगा, भजन सत्संग हमारे लिखा है तो हो जाएगा, ये नहीं है। लिखा हुआ भाग उतर है, जो पैसे की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में ये लिखा हुआ भाग होता है, और ये नया काम करना होता है। कहते कैसे, तो आप सब ध्यान दे बात का। आप लोगों सबको ये कहा जाता है कि इतना धर्म करो, इतना पुण्य करो, रोजाना दान करो, रोजाना सेवा करो, सुख पहुंचाओ, पुण्य का काम करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ करो, मंदिर जाओ, ये करो, ये करने का कहते हैं, तो इसे सिद्ध हुआ कि इस करने में हम समर्थ हैं, ये नया काम है, इसमें करने में समर्थ है। इसे नहीं वह निरोग रहो, तुम पथ कुपथ मत करो, ये तो कहते हैं। मन तुम्हारे बुखार नहीं आना चाहिए, बुखार क्यों आ गया, बुखार आ गया चूल्हा नहीं देते, बुखार क्यों आ गया तुम्हारे, तो कोई उदाहरण नहीं देता, कुपथ क्यों किया, ये करने में कुपित है, तो अरे वो तो फल भोग है, कुपित करने पर वो तो फल होगा। तो धन का मिलना और भोगों का मिलना इसमें फल भोग है, मुख्य प्रावधि का काम है, इसमें पुरुष के पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है। धर्म करो, अनुष्ठान करो, ये करने का है, और अपना कल्याण करो, भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, भगवान की उपासना करो, ये करने का है, तो इसमें करने की प्रधानता है अभी पुरुषार्थ की। तो इस बात की उपदेश दिया जाता है ऐसा करो, पर धन की चाहना है तो कोई ऐसा नहीं कहता कि रोजाना 5 रुपया 10 रुपया पैदा करने का नियम ले लो, ऐसा कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, कि धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता नहीं है, धन की प्राप्ति में प्रार्थ की प्रधानता है। इस बात से कहते ही नहीं, नियम लो साहब 2 रुपया पैदा करने का, कम से कम 4 आना तो हम पैदा करेंगे, ज्यादा हजारों रुपया कर रहे हैं, 4 आना से कम तो पैदा करेंगे ही नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं दे जाता। क्यों नहीं दे जाता, इसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है, इसमें आपकी स्वतंत्रता मान ली है, ये गलती हुई है, ये गलतियां दूर हो जाए तो आपका जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल हो जाएगा। ऐसे ही भोग भोगने का कोई नियम ले नहीं लेता, कि हलवा पूरी खाएंगे रोजाना, खीर मालपुआ खाएंगे ही हम हरदम ही, ऐसा कोई नियम नहीं बताते। क्यों, नीम गए बुखार आ जाएगा तो कुपित हो जाएगा, इस वास्ते ये भी भोग भोगना का भी नियम नहीं है। भोग भोगे ना भोगे हमारी मर्जी है, ऐसे कमाने का उद्योग करे ना करे हमारी मर्जी है, परंतु काम करोगे तो उसे धन मिलेगा, इसमें नियम आपका नहीं चलता, ना भोग का नियम चलता है, ना पैसों का नियम चलता है, या धर्म का मुक्ति का नियम चलता है, कहते भी है लोग। तो इसे सिद्ध हुआ कि धर्म करना और कल्याण करना इसमें हम स्वतंत्र हैं, और धन के मिलने में और भोगों को भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है किसके, पहले किए हुए कर्मों के, उनके अनुसार हमारे को सुख सामग्री मिलेगी और भोग मिलेगी, ये परंपरा अध्ययन है। तो इसको ठीक अपने ध्यान दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए चेष्टा करना ये तो कहते हैं, पर इतना धन कमा ही लो, नियम कर लो, ऐसा नहीं चलता है। ऐसे भोगों का नियम ले लो, ऐसा नहीं चलता है। धर्म का अनुसार नियम है, कल्याण के लिए माला जपो, इतने मंदिर जाओ, इतना भजन करो, इतना पाठ करो, ये नियम लो, तो इसमें हम स्वतंत्र है, तभी कहा जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि भजन क्या करें, हमारे तो भगवान ने लिखा नहीं भजन, सत्संग करो, सत्संग हमारे लिखा नहीं है, क्या करें, ये बिल्कुल झूठी बात है। सत्संग कर्मों का फल नहीं है, ये तो नया उद्योग है कि भगवान का नाम हमारा लिखा नहीं, क्या करें? अरे नाम लिखा नहीं है, लेने का है, लिखा नहीं तो लिखवा लो, दफ्तर खुला है, भजन करो आज लिखा हो जाएगा, ये तो लिखना खुला है, इसमें इसमें कोई पराधीन की बात नहीं है, भोगों का मिलना धन आदि का मिलना इसमें अपने हाथ की बात नहीं है, इसमें हम प्रतंत्रता है। तो ये दो अलग अलग चीज है, इन दोनों चीजों को समझने के लिए एक कहानी सुनावे, कहानी से बात ठीक समझ में आ जाती है। एक अच्छे वैद्य थे, उनके पास एक रोगी पहुंचा, रोगी ने कहा कि महाराज एक हमारे आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी जलन और दुख हो रहा है, एक हमारे पेट में पीड़ा हो रही है, तो दवाई दीजिए, पेट भूखता है, पेट में बड़ी मासी बात आती है, मुश्किल हो रही है, पेट में बड़ा दर्द है, आंख में दर्द है, तो वो देने लगे, इतने दूसरा एक रोगी और आ गया, अरे क्या है, क्या गया महाराज, पेट और आंख के दोनों बड़ा दर्द है। पंडित जी ने देखा ये क्या, आज कोई एक ही हवा से बड़ी एक ही बीमारी हो गई, कि भाई हाँ एक ही बीमारी है, तो उसको देखा, सुनाकर पेट देखा, पेट से बड़ा आंख देखी ठीक है, देख करके उन्होंने दवाई दे दी, पेट के लिए एक पुड़िया लिख दी, एक पुड़िया लग गया आंख के लिए, और क्या ये जो पेट के लिए दवाई है इसको पानी में डाल करके उबाल लेना, काढ़ा बन जाए तो छान करके पी लेना पेट में, ठीक हो जाएगा, और ये अंजन है थोड़ा, ये अंजन आंख में डाल देना, इस आंख में डालने से तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी, सोते समय आंख में डालकर थोड़ी ऐसे ऐसे आंख को करना जिसमें पानी निकल जाए, फिर सो जाए चुपचाप, तो उसे ठीक हो जाएगी, बहुत ठीक है। दोनों को बताया, दोनों ने दे दी, दोनों ने अपने घर पर चले गए, घर पर चले गए, एक ने तो वैसे ही किया, वह पानी में डाल करके वो तो पी ली और आंख वाले सोते समय में डाल करके सो गया, दूसरे ने किया तो ऐसे ही पूड़िया बदल दी, जो आंख में डालने की थी वो पानी में डालकर उबाल गई, और जो उबालने का था चूर्ण वो थोड़ा डाल दिया आंख में, अब दोनों पीना बन गई, क्योंकि पेट में लेने की जो दवाई थी वो थी दस्तावर और वो थे बड़ा बड़ा चूर्ण, तो आंख में थोड़ा सा कि ठीक आंख में फूस पड़ जाए तो बड़ा दुख देता है, अब आंख दुखती आंख में थोड़ा डालते तो कितना दुख होता है, और आंख की दवाई थी ठंडी शांति शोक में जैसे आंख ठीक हो जाए, वो पेट में उबाल पी ली तो पेट में और दर्द हो गया, भाई बढ़ गई ठंडक बढ़ गई, भाई बढ़ गई, पेट में दर्द ज्यादा हो गया, अब वो ज्यादा दर्द हो गया, वो कहता है अरे वैद्य तैने मेरे को धोखा दिया, मेरी उल्टी दवाई दे दी, अरे कहता मैं दवाई नहीं देता तो मैं जबरदस्ती थोड़ी करता था, मेरी बीमारी बढ़ाई क्यों, पेट की बीमारी बढ़ा दी, आंख की बीमारी बढ़ा दी, मैंने कौन सा तुम्हारा अपराध किया, तुम्हारा नुकसान किया मैंने, कोई किस बात का दंड दिया मेरे को, ये ऐसे मैं छटपटाता रहा, नींद आई नहीं, सुबह जल्दी पहुंचा, जल्दी पहुंचे दवाई खाना खुला नहीं था, ये देर में दवा खाना खुला, अरे भाई कैसे रहा, कैसे रहा, पूछते मेरे कैसे रहा, तो तुमने किया जैसे रहा और क्या कर रहा, हमारी पीड़ा बढ़ा दी, पेट की बढ़ा दी, आंख की तुमने पीड़ा बढ़ा दी, बस जी ने कहा ठीक भाई पीड़ा बढ़ी कैसे, ये हो सकता है किसी की प्रकृति के अनुकूल पड़े तो दवाई ज्यादा गुण करती है, और स्वभाव के अनुकूल नहीं पड़े थोड़ा गुण कम करती है, परंतु पीड़ा बढ़ जाए तो कैसे समझ नहीं आई, हमारे समझ में नहीं, तुम्हारे समझ में नहीं, मेरे तो बड़ी है, मैं तो भुगत भोगी हूँ जानता हूँ, तो बात कर इतने बहुत दूसरा आया तुम्हारे कैसे, हमारे ठीक, देखो तो ये पैसे वाला आदमी, इन पैसे वाला आदमी तो अच्छी थी, जैसे कि आंख की पीड़ा ठीक है, मेरे पेट की पीड़ा मेरे को ऐसी थी, तो ऐसे तुम उल्टा क्यों दिया मेरे को, अरे पैसा नहीं दे तो मैं नहीं दे सकता, तो न देने दवाई न देनी थी, दिए तुमने ऐसा कर दिया, उसने कहा भाई ऐसा मैंने नहीं किया है, किया नहीं है मेरे तो, वो ऐसे ही कर दिया, किया नहीं, कैसे के नहीं किया तुमने, अच्छा वो कौन सी कैसी दवाई थी, वो पूछा दवाई देने वालों को, पूछा क्या हमारा दवाई दोनों में तो एक ही दी दवाई, अच्छा तुम्हारे दवाई कैसे, तो चून डाला, एक तो ये था, दूसरी दूसरी तुम्हें पी गया, कैदी बोला रे तेने के उल्टा काम तो देने दिया, ये पेट में पहने गई थी, अब वो तो बच गई, आंख बैठी नहीं, अब आंख में 10 मिनट का समय हुए, वो तो ये बच गया, क्या फेंका गाड़ी, अरे उस पेट में पी गया, उल्टा काम तो तेने किया, तुमने हम तो महाराज पी गए, मेरी आंख भी ठीक है, पेट में एक सुबह दस्त लगी, पेट में भी ठीक है और आंख में पीड़ा ठीक है, तो देखो दवाई एक दी मैंने, एक दवाई तुमने उल्टी दवाई ले रही, उल्टी दवाई का तो ये बात होगी भाई, उल्टा तो तुम करते हो, मैं देखो निकलो यहाँ से जाओ, या मैं तुमने नहीं देता, ना बुलाना देता है, लोगों में मेरी निंदा करता है, उल्टा काम करता है, तू कहता है मेरे को निकाल दिया, दूसरे को दवाई दी ठीक हो गया, ये है कहानी। अब इसका तत्व समझो, हम सब दे दो बीमारी है, एक आंख की बीमारी है, एक पेट की बीमारी है, ये दो बीमारी हम भोगते हैं, तो पेट की बीमारी क्या है कि जो घर में खर्चा लगता है काम करते हैं, ये पेट की, कहते हैं पेट के हुनर में क्या करें, पेट का काम है कमाना ही पड़ता है, पेट भरे कैसे हो, तो ये पेट की बीमारी एक दो की भूख लगती है, एक हमारे आंख की बीमारी, तो आंख की बीमारी क्या है कि पता नहीं क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या ठीक है क्या बेठीक है, इसका पता नहीं है, तो एक बीमारी ये आंख की है। तो इस दुनिया में एक कूप है, ये पेट रूपी कुआ, जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे, हमें एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राण देश दिगंतर हो, आप जो राजस्थान में रहे आ गए तो पेट के लिए आए ना, तो ये दवाई दिन भर पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिछरावे, पेट के कारण भजन भगत नहीं मिलता, भजन ध्यान का कुछ, तो ये तो भाई। दूसरी एक बात विचार है, एक इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया, ये पता नहीं कौन हूँ कहाँ से आया ये सूझता नहीं, कौन दिशा को जाना मुझको किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का किसने रची है माया माया, ये पता नहीं मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है किस लालच में पड़ा हूँ, इसका मालिक कौन है इस दुनिया का हमारा ये सोचता नहीं, तो ये है आंख की बीमारी। तो पेट की बीमारी के लिए तो दिया है प्रारब्ध, पुराने कर्म है उसके अनुसार तुम्हें मिलेगा, यह है पेट की बीमारी है पुड़िया, भाग्य के अनुसार मिलेगा भाई, उद्योग करो तो करना चाहिए उद्योग तो मुझे संदेह नहीं, पर मिलेगा वैसे जैसे मिलने वाला है, अधिक मिल नहीं समझा, लिख दिया विधाता लेख नहीं टलने का, कसुराई घटे नहीं तिल नहीं बढ़ने का, ये मिलेगा आंख के लिए क्या हुआ, आंख के लिए बात है भाई, भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करो तो इससे तुम्हारी आंख खुलेगी, क्या है जीवात्मा क्या है परमात्मा क्या है प्रारब्ध क्या है पुरुषार्थ क्या है अगाड़ी क्या होगा पहले क्या हुआ है किसने घटनाएं, ये जाल है एक, इसको समझो सत्संग के द्वारा कि हम क्या है, तुम कौन हो कैसे हो, ईश्वर क्या है जगत क्या है जीव क्या है, इनकी दुर्गति क्या है सदगति क्या है, किस तरह से कल्याण होता है किस तरह बंधन होता है, ये बात है आंख के लिए। तो आंख के लिए पुरुषार्थ करने का, तुम पुरुषार्थ करो भजन ध्यान करो सत्संग करो शास्त्र पढ़ो इनका विचार करो गहरा सोचो ये समझोगे क्या चीज है साधन करो, तो इस तरह से जिस किसी ने ऐसा उपाय किया प्रारब्ध की प्रधानता से जो मिला उसमें मुझे संतोष किया, पुरुषार्थ किया पुरुषार्थ तो करना है ही परंतु जो मिला उसे संतोष किया, और एक ने संतोष नहीं किया और एक ने भजन ध्यान करके अपना काम ठीक किया, तो जो भजन ध्यान किया है अपना अगाड़ी काम किया है और प्रारब्ध पर रहे हैं उनकी चिंता मिटी है, शोक मिटाए, शांति मिली है, प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह नहीं है। किस जिंदा भी रहती जिंदा भी संदेश है, सच्ची बात है। और जिसने पूरी उल्टी कर ली तो उल्टी क्या कर ली, के कमाने खाने के लिए रात दिन उद्योग तो कर लिया, बस पेट के लिए उद्योग रूपी पुरिया पुरुषारूपिया, रात दिन सोचते हैं कैसे कमावारी, कैसे सेल्फ स्टोरी करे, कैसे इनकम टैक्स स्टोरी करे, कैसे चालाकी करे, किसे ठगी करे, कैसे धोखाबाजी दे लोगों को, कुछ देर से ठगे कैसे धन एकत्र हो जाए, ये पुरुषार्थ करने में सोच दे रही है। तो पुरुषार्थ किया कि भजन ध्यान करो, हमारा भजन ध्यान हमारा लिखा हुआ नहीं है, सत्संग करो सत्संग लिखा हुआ है, हमारी लिखा ही नहीं है। अरे लिखा हुआ ये नहीं होता, उल्टी पूरी करी तुमने, अब उल्टी पूरी लेने से पेट की दवाई बढ़ गई दवाई या बीमारी, और आंख की बीमारी बढ़ गई, पेट की बीमारी इतनी बढ़ गई। आजकल पढ़ाई के तो पढ़ाई में कितनी सामग्री चाहिए बच्चों के पास, कितने करेंगे पूछते, कितनी सामग्री कितना चाहिए, वेशभूषा वैसी करो, वैसी वैसी पोशाक पहनो, वैसे वैसे ठेला रखो, वैसे वैसी पुस्तक रखो, इतनी इतनी पुस्तक कोर्स में देनी पड़ेगी, इतना पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात याद आ गई, कहूंगा आप हंसोगे, हमने जो पढ़ाई की है ना, मैं जो पढ़ाऊ वर्णमाला पढ़ी, मैं भी पढ़ाई हूँ, तो पढ़ाई क्या करे, एक तख्ता है ऐसा पाठिया अपने काटला, उसके ऊपर खड़िया मिट्टी लेकर पानी डाल कर बहुत लिया और एक वैसे कर दिया, यहाँ एक तरह खाली मुख से लिख लिया, फिर यू कर दिया, फिर लिख लिया, उस पर महाराज पीढ़ियां पड़ गई, पाठी वो की वो पीढ़ियां पड़ गई। तो यह पेट की दवाई है, पेट की मानो खर्चा ज्यादा मत करो, निर्वाह करो। अब पेट की दवाई इतनी बढ़ा दी, पेट की है सभी है, ब्याह में कितना खर्चा, पोशाक में कितना खर्चा, बालकों के लिए कितना खर्चा, पढ़ाई के लिए कितना खर्चा, अब कर लिया इसमें हैरान हो रहे हैं, पढ़ाते हैं करते हैं फिर दुख पाते हैं, कमाते हैं खाते हैं दुख पाते हैं। तो इसमें भाई संयम से काम करो, ठीक तरह से सादगी से अपना काम ले जाओ। अब सादगी वो करता है, वो कहते घुड़दौड़ लगी है उनके, ऐसा तो हम भी ऐसा करें, उसे मकान ऐसे हम भी मकान, उसके मोटर ऐसे हम भी मोटर ऐसे ले। अब इसमें नहीं, इसमें भाग्य की प्रधानता है, अपना उद्योग ठीक तरह से करो, विचार करो, तुम उद्योग करके धनी बन जाओगे, यह हाथ की बात नहीं है। अगर आपके हाथ की बात हो, लखपति से कम कौन रहे, क्या बताए, खेती करने वाला भी लखपति से कम क्यों रहेगा, करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेंगे, मन में हाथ हो तो ऐसे ही बने। दो लड़के मिले, आपस में बात करते थे, तो लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी के तो ऐसी शौक थी, घी में रोटी चूर करके उसमें दूध लेकर खाया करते थे, उनके शौक थी। दूसरा छोटा बोला, पिताजी मेरे भी शौक तो थी पर मिलती नहीं थी, अब गेहूं रोटी मिल जाए हाथ की बात नहीं, शौक में कम थोड़ी थे, खाने वाले तैयार थे पर मिलते नहीं, तो भोज भोग बरोबर दो को भी बरोबर नहीं मिलते, धन दो को भी बरोबर नहीं मिलता। आप जितने सबको देख लो, अब भजन सबके एक बार होता है, कीर्तन सब बार कीर्तन होता है, सब सत्संग करते हैं हम सबके सब, इसमें दुखान नहीं है कि किसी को सत्संग ज्यादा करा दिया, किसी को कम करा दिया, पुरुषार्थ रहे अब सब कर हो जाएगा, कोई सत्संग नहीं आवे तो मेरी मर्जी, आवे तो उसके लिए मना थोड़ी है, अब करे ही नहीं तो वो कैसे किया जाए। तो इसमें हम सब स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्र है वो तो करते नहीं, और जिसमें पराधीन है उसमें रात दिन लगे रहते हैं। जो भजन रूपी पूंजी साथ चलेगी, आंख खुल जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो उसको तो करते नहीं, लग गए रात दिन पैसा कमाने के लिए, जाते हैं मुनाफे के लिए भी हो जाता है घाटा। आप लोगों ने दोनों देखा है कि नहीं, व्यापार किया है तो घाटा भी हुआ नफा भी हुआ है, तो घाटा आपने किया है क्या, इतने बैठे कोई आदमी हमें जानकर घाटा किया है, ऐसा किया है कभी, होता है तो वो होता है क्योंकि प्रारब्ध के अधीन है, ये होने का हाथ की बात नहीं है। आप ज्योतिष से पूछ ले हो, पूछते हो महाराज गृह देखो हमारे कैसा है, धन कब होगा, कैसा हो पूछा है, ऐसा पूछते हो कि मैं धन नहीं हुआ सर, ज्योतिष से यही पूछते हो कभी कि महाराज पांच सात वर्षों में आदमी कोई मरा ही नहीं, घर में कब मरेगा बताओ, तो पूछते हो फिर मरता है कि नहीं, ऐसा नहीं लगेगा मैं घाटा लगेगा नहीं, घाटा कब लगेगा, बुखार कब आएगा हमारा, ये तो हमारे बुखार को तो पूछते नहीं, तो उद्योग भी नहीं करते, उद्योग नहीं करते भी बुखार तो आता है, घर में मरता है। ये तो भैया भाग्य के अनुसार होगा, तुम्हारे करने की जरूरत नहीं है, आप सब फल होगा, धन भी मिलने वाला तो मिल जाएगा, उसके लिए तो पूछते मिलने का धन मिलेगा, धन का योग कैसा है, इसके लिए उद्योग भी हम करें तो उद्योग करने के बाद है वो, परंतु जो मिलेगा वो प्राप्त के अनुसार। अभी नया भी अनुष्ठान करें तो भी करने से, अनुष्ठान करने से धन मिलता है, तो अनुष्ठान भजन ध्यान करो, जप करो, बीमारी भी उन्हें मां मृत्युंजय जप करो, ये करो, ये दो ठीक होगा, तो ये उनको निवारण के लिए कर सकते हैं, परंतु होना है वो भी अपना अनुष्ठान करने से होगा, झूठ कपट से नहीं होगा। लोगों को बहम पड़ता है, झूठ कपट किया पैसा पैदा हो गया, कहते वो झूठ कपट से पैदा होता है, मगर झूठ कपट दूसरे आदमी ने किया दूसरे हुआ है क्या? अगर झूठ कपट से हो तो झूठ कपट करने वाले सबके सब धनी बने, भाई क्यों बने? पाप करत निशिवा सर जाहि, नहीं कटी पट नहीं पेट अघाही, रात दिन पाप करने में पीछे नहीं रखते, परंतु कटी पट मानो लज्जा निभाने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता, और पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता, और पाप में कभी करते नहीं। मछुआ है मछे पकड़ने वाले हैं, जानवर को मारने वाले हैं, और मांस की दुकान करने वाले हैं, जानवर को मारते हैं, क्या सब धनी हो जाएंगे? तो पाप करने से धनी हो जाए, आपके व्यापार में भी झूठ कपट में कमी रखते फिर घाटा लगता है कि नहीं? अगर झूठ कपट से ठीक हो तो घाटा लगे ही नहीं झूठ कपट करने वाले के। ये प्राप्त करने झूठ कपट करने वाले के भी घाटा लगता है, झूठ कपट करने वाले के भी पैदा हो जाती है, झूठ कपट करने दोनों बातें पैदा होती है, और धर्मात्मा होता है धर्मात्मा भी घाटा लग जाता है, और धर्मात्मा का ही नफा हो जाता है, साथ बोलने वाले के भी नफा हो, साथ बोलने वाले के भी नुकसान हो जाए, पाप करने वाले लोगों के बहन पड़ा पाप करता है तो उसे नुकसान होता है, पुण्य करता है ठीक, पाप करता है ठीक होता है, पुण्य करता नुकसान होता है, ये नियम है ही नहीं। चारों तरह का आदमी मिलेंगे, अच्छा काम करते हैं, न्याय से चलते हैं, धर्म करते हैं और बेटा मर जाता है, और न्याय युक्त काम करते हैं बेटे बड़े सबूत हो जाते हैं मरते ही नहीं, और पाप करते हैं बेटा मरते ही नहीं, बड़े धनवान हो जाते हैं, बड़े विद्वान हो जाते, बड़े होशियार हो जाते हैं, और पाप करते हैं और नुकसान हो जाता है। ये चारों बातें होती है, याद रखो ये बात में खूब ध्यान दो। आप वहम हो गया कि धर्म पुण्य करे तो नुकसान होता है और पाप करे तो फायदा होता है, क्या सब जगह होता है ऐसा? फिर आप पाप करे धनी हो ही जाओगे? ये कभी होने वाला है ही नहीं, ये तो जैसे प्रारब्ध होगा उसके अनुसार आपके सामने परिस्थिति आएगी, तो परिस्थिति आने वाली है वो, और ये काम करने का है, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, जप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ हरेक को, एक आपकी बात में है तो सुख पहुंचाओ, दुख पहुंचाओ, ठगी करते हो, धोखा देते हो तो पाप करते हो, वह मेरे पाप में धन नहीं हो नुकसान होगा ऐसे अगर। अभी तो पूर्व के पुण्यों के कारण से आपके धन पैदा हो रहा है, पर पाप करते हो इसका दंड अगाड़ी भोगना पड़ेगा। पाप करके धन एकत्र किया जाता है वो धन ज्यादा नहीं ठहरता। अन्यायोपार्जितम वित्तम दस वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्रिकादशे वर्षे समूलं विनश्यति। पाप से धन कमाया जाता है वो ज्यादा वर्ष नहीं रहता, वो रहता तो है प्रारब्ध के अनुसार, मैं नया पाप करोगे उसी कारण से पुराने प्रारब्ध में धक्का लगेगा, धन नष्ट हो जाएगा। पहले आप देखो 5-7-10-10-15-20 पीढ़ी तक धनी धनी होते रहे, धनी होते रहे, आज धन होता है भवगा आता है चला जाए, क्यों? अन्याय करते हो तो अन्याय में नुकसान होता है, वहम है अन्याय करने धन पैदा होता है, अरे पैदा कैसे पाप से तो धक्का लगेगा उसमें, तो आज कहाँ टिकता है धन? टिकता नहीं, क्या अन्याय को उपाधि तुमसे नहीं टिकेगा, इस वास्ते न्याय युक्त बड़ा काम करो, चाहे धन कम पैदा हो चाहे ज्यादा पैदा हो, आराम रहे चाहे तकलीफ हो, मन मनुष्य का कर्तव्य शुभ काम करना अशुभ नहीं करना, परंतु लोभ में आदर करते हो। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर वो कौन पाप में लगा देता है? तीसरे अध्याय 36वें श्लोक पूछा है भगवान ने कामेश क्रोध लोभ है, भोग भोगने का धन करने वाला लोभ ये पाप कराता है। अब लोभ छोड़ दो, पाप छूट जाएगा, धन इतना हो जाए इतना हो जाए इतना हो जाए, लोभ में आकर चोरी करता है, डाका डालता है, ठगी करता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है, पाप क्यों करता है? लोभ में आकर करता है, ऐसे भोगों के लिए करता है, भोग भोगने के लिए व्यभिचार करता है, अनाचार करता है। तो भाई ये करना है, पाप मत करो, शुभ काम करो, ये शास्त्र को पढ़ो, आप पुस्तकें पढ़ो तो आपको ज्ञान होगा, इन बातों का सब खुलासा होगा। अरे आपको शंका है तो मेरे शंका करो, इसमें कोई विचार गहरा उतर करे समझ करके और बोलो तो उसका स्वभाव होगा। अच्छी तरह से उनका निर्णय किया हुआ है, कर्मों की गति बड़ी गहरी है, परंतु इसमें भी शास्त्रों ने निर्णय किया है, गीता ने बहुत अच्छा विचार किया है। आप साधु संजीन है, तत्व बेचनी है, सीधी सीधी टीकाएं हैं, उनमें सरलता से बताया, उसमें सब ठीक तरह से बताया, मगर आप इतने सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं, कुपुच करते कुपुच देने क्यों किया, पर बुखार तेरे क्यों आ गया, तुम्हें मार मार देंगे, पड़ेंगे मारेंगे, क्योंकि तुम्हें बुखार आ गया। बुखार आ गया तो मेरे हाथ की बात है क्या, ये तो प्रावधि के अनुसार आ गया, ये हम क्या करें, घाटा लग जा तो वो काम करने के लिए तो कहते हैं तुमने ऐसा काम क्यों किया, पर घाटा क्यों लग गया, अरे लग गया हम साथ थोड़ी घाटा लगना, ये तो होने वाला है। इस वास्ते सज्जनों काम ठीक धर्मयुक्त काम करो, सबके उपकार का काम करो, हित का काम करो, अहित करोगे तो दंड पड़ेगा ही, धार्मिक मर्यादा है उसका त्याग करोगे तो इसका फल बड़ा अनिष्ट होगा, भोगना पड़ेगा। खान पान आप खराब कर लेते हो तो इसका दंड पड़ेगा पड़ेगा जरूर, व्यवहार में भी आपकी नीची होगी, परंतु व्यवहार में सभी ऐसे खड़ा लग जाए तो कोई नहीं कहेगा, परंतु जमराज की यहाँ छुटकारा नहीं होगा, इसका भयंकर दंड होगा, इसी जन्म में हो जाए नहीं तो अगले जन्म में होगा। पुराना पुण्य है अच्छा, वो जब तक अच्छा है तब तक अच्छी परिस्थिति रहेगी, वो खत्म होते ही काम किए की बारी आ जाए तब देखना तुम्हारा। एक आदमी खेती करता है और उसमें घर में आना नहीं है, खेती अभी कर रहा है, एक अभी खेती नहीं करता है, लेकिन धान है तो पुराना पड़ा हुआ है, वो अब खेती नहीं करता है तो वो खत्म होगा तब क्या दशा होगी। अरे खेती करता है, धन नहीं है, अन्न नहीं है, पर ये खेती से पैदा होगा तब, जो अच्छा काम करता है उसकी अच्छी परिस्थिति बनेगी, अरे बुरा काम करता है उसकी बुरी परिस्थिति बनेगी, ये थोड़ा समय लगता है। जैसे बीज बोते हैं तो बीज समान ही उगते थोड़ा ही है, दो तीन दिनों में वर्षा होते ही हरी हरी जमीन हो जाती है, बीज जल्दी उगते हैं, और कई बीज बहुत देरी से उगते हैं। अब नारियल है तो नारियल का बीज जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, खेत का तो तीन महीना में दो तीन महीना में सब फल देकर सूख जाता है, नारियल है अमली है इसका पेड़ खूब सूख जाता है, वो धीरे धीरे होगा, कई वर्षों के बाद फल देगा और कई वर्षों तक देगा। ऐसे कर्मों की अवधि अलग अलग है, पाप भी कई बहुत दूर तक पाप देते हैं, कई फल बहुत जल्दी देते हैं, और अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्री में फलवाश होते, उग्र पाप किया जाए, किसी जीव की हत्या करी जाए, किसी मनुष्य की हत्या की जाएगी, बड़ा डाका डाला जाएगा तो वो पकड़ा जाए तो किसी दंड जल्दी होता है, कोई कोई थोड़ा दिन बस भी जाता है, परंतु वो दंड तो उसको भोगना पड़ेगा। इस वास्ते किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़े अवश्य में भोगतव्यम, कृतं कर्म शुभा शुभम ना भूतं खिये थे कर्म कल्प कोटि शतै अभी, कितना ही बीत जाए भोगे बिना नहीं बचेगा, वो भोगना पड़ेगा ही अवश्य में भोगतव्यम। इस वास्ते भाई शुभ काम करो, अशुभ मत करो, शास्त्र की मर्यादा है, अपना ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो बहना हो भाई हो, अपने अपने मर्यादा पर चलो, ठीक तरह से आचरण अच्छे करो, दुराचार करोगे तो दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं। कर्म करता है तो मनुष्य अपनी मर्जी से भोगता है बिना मर्जी के, कैद में जितने पड़े हुए हैं उन्होंने सुख कसूर किया अपनी मर्जी से, यार कैद गए दूसरों की मर्जी से, ऐसे पाप करोगे अपनी मर्जी से, डंडा पड़ेगा बिना की मर्जी से, वो पड़ेगा ही, बच सकोगे नहीं। अगर बचना चाहते हो पहले पाप मत करो। अन्याय मत करो। शास्त्र कहता है, अपने धर्म की मर्यादा कहती है, आपका धर्म कहता है, आपकी सब रस्म रिवाज धर्म के अनुसार चलती है, तो उसी अनुसार चलो, आपको दुख नहीं होगा, नहीं तो बड़ा भारी कष्ट पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। बुरे की बुराई होगी ही और भले की भलाई होगी, प्रत्यक्ष बात है। आज के जमाने में हमने देखा है, मेरे भी बचपन में विचार होता भाई क्या करें कैसे करें, तो बड़ी मन में रहती थी, कोई मिलता नहीं, कोई अच्छे पुरुष मिलते ही नहीं, किससे पूछे किससे करे। रामायण पढ़ने तो बताया कि गोस्वामी जी अभी होते तो उनके मुख से हम सुनते, तो कोई संत पूछते तो मेरे को ऐसी खोज में निकला हूँ, मेरे को मिले हैं संत महात्मा, मिले हैं अच्छे पुरुष, मिले हैं। आज के जमाने में भी मिलते हैं, कम हो गए, कम होते हैं भाई, सर्व रत्ना वसुंधरा है, पृथ्वी पर रहते हैं, अच्छे पुरुष रहते हैं, बताने वाले रहते हैं, और उनके अनुसार कहने से शांति मिलती है, समाधान होता है, बड़ा सुख होता है। प्रत्यक्ष बात है, आपने भी किया, हमने भी किया, करके देखा है उन्हें। अत्युग्र पुण्य और पाप होता है, जैसे हत्या कर दे तो उसको फांसी की सजा हो जाती है, नया फल मिलता है। इस तरह से सत्संग करने से नई शांति मिलती है, ये नया शुभ काम है। सत्संग भजन करना है, सबसे बढ़िया सत्संग है। शास्त्रों में मैंने देखा है, पढ़ा है, हिंदी के संस्कृत के और भी मैंने सुने पढ़े है, एक भगवान नाम और एक सत्संग, इन दो से बहुत ज्यादा लाभ होता है। सत्संग बैठो, कीर्तन करो, भजन करो, बहुत लाभ होता है। सत्संग से आंखें खुलती है, स्वभाव बदल जाता है, समय बदल जाता है, हमारी दिनचर्या बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, अशांति हलचल मिट जाती है। कई पुरुषों को मैंने देखा, कई बहनों को मैंने देखा है, उनका ऐसा होता है। तीर्थ यात्रा ट्रेन में गए थे हम 96 संवत, तो काठियावाड़ में एक सज्जन मिला, वो 2.5-3 वर्षों की थी उम्र, बताई थी उम्र मेरी, और अब तुम बड़ा सा दीता है कि मैं जब से कल्याण का ग्राहक हूँ तभी से मैं मनुष्य मानता हूँ, पहले मैं मनुष्य मानते ही नहीं, वो मनुष्य बड़ा ही था मेरे में, कैसे मानू, मैं तो बच्चा हूँ। तो सत्संग करने पर होश आता है। आप लोग आप जाने, मैंने तो देखा है भाई, मैंने तो सत्संग मैंने किया है, उसे लाभ हुआ है या लाभ होता है। मैं सुनता हूँ उसे लाभ होता है, सुनाते हैं उसे भी लाभ होता है, बिना लाभ कौन करेगा तो। सुनाने का काम भी तो समय लगाता है, तो कोई लाभ सोचता है, आप भी सुनते हो कुछ लाभ सोचते हो, नहीं तो क्यों आते हो। इसे लाभ होता है, शांति मिलती है, मन की शंकाओं का समाधान होता है। तो ये बिल्कुल ये उग्र पुण्य है, बड़ा भारी पुण्य जो जल्दी होता है। भगवान नाम कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, एक आनंद मिलेगा प्रत्यक्ष। तो ये प्रारब्ध का नहीं है कि बिना प्रारब्ध से सुख मिला है, ये प्रारब्ध नहीं, ये पुरुषार्थ अभी का है। अच्छा विचार किया जाए तो उससे बड़ी शांति मिलती है, अच्छा संग मिले शांति मिलती है, संत महात्माओं के पास जाओ शांति मिलती है, क्योंकि ये नया काम है, ये प्रारब्ध का नहीं है। प्रारब्ध का क्या है कि पुत्र जन्म का पोता हो जाएगा, आपके धन हो जाएगा, ये प्रारब्ध का फल होगा। पर एक बात और मार्मिक बात बताएं, सुख दुख प्रारब्ध का फल नहीं है, ध्यान देना, ये बात खास समझने की है। हम जो सुखी होते हैं दुखी होते हैं, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, कभी कर्मों का फल है, कर्मों का फल नहीं है, बुखार आता है ये कर्मों का फल है, पर दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, घाटा ले जा कर्मों का फल है, पर दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, ये है मूर्खता का फल। अरे मूर्खता सत्संग से मिटती है, मूर्खता सत्संग से मिटती है, इस बार प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद होता है। नारद जी की कथा सुनी होगा ना, भागवत तो सुना, बहुत काम पड़ता है। नारद जी ने अपनी बात बताई है व्यास जी को, महाराज मैं पहले दासी पुत्र था, तो ये सौकर यहाँ दासी थी, उनका पुत्र पुत्र था, वहाँ संत महात्मा आ गए, चातुर्मास किया, तो मेरी स्त्री को कह दिया कि तुम नौकर थी, पानी भर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, संतों का काम कर दिया करो। तो मैं तो साथ में ही रहता, बालक माँ को छोड़ कहाँ रहे, साथ में जाता था, तो माँ काम करती थी, तो मैं सत्संग सुनने लग गया। तो सत्संग सुना है तो संतों ने बड़ी कृपा कर दी मेरे पर। बच्चा है वो खेल कूद छोड़कर सत्संग करता है, आप धन कमाएगा छोड़ करके सत्संग हो तो असर पड़ता है। देखो धन पैदा हो रही है, धन छोड़ करके सत्संग करता है तो बालक के धन क्या खेल ही है। खेल कितना प्यारा लगता है, आप मेरे को तो पता है, खेल मेरे को याद है, खेल बहुत प्रिय लगता था। तो खेल छोड़ करके सत्संग करे तो संतों पर असर पड़ा कि देखो बच्चा खेल छोड़ कर सत्संग करता है, आप धन छोड़ कर करो जिस तरह बात बात है वो। तो चक्रो कृपाम यद्यपि सूर्य दर्शना, संत महात्मा समान से देखने वाले थे परंतु मेरे पर कृपा करी विशेषता से कि बच्चा बड़ा अच्छा है, देखो खेल को छोड़ कर सत्संग कर रहा है। तो मेरे को मंत्र दिया, कृपा करी, भजन बताया, उन्हें याद का प्रसाद पाया, जैसे मेरा पाप नष्ट हो गया। अब माँ कहती कि तुम करो ये करो ये करो, तो मैं भजन जब मैं मन न लगता तो माँ कहती है भोजन कर ले, अब ये कर ले ये कर ले, तो बड़ा दुख होता, क्या करें। ऐसे करते करते माँ को सांप काट गया, सांप काटने से मर गई। मर गई तो अब वो 5-7 वर्ष का बालक हो, माँ मर जाए तो इससे बड़े दुख क्या होता है। पर नारद जी ने कहा कि मेरे खुशी आई, मेरे प्रसन्न हो गया कि आपत मिट गई, ये कहते हम भोजन कर दे ये कर ले ये कर तंग कर दी। तो फिर वहां से मैं जंगल में चला गया, झरने में जल पिया, एक वृक्ष नीचे बैठा, मन लगाया भगवान में मन लग गया, भजन में मन लगने के बाद फिर भाई ज्ञान हुआ, भाई ज्ञान हुआ फिर मैं बात बात किया तो मन लगा नहीं, तो मैं घबराया और प्रार्थना करी कि मेरा मन नहीं लगता। तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तेरे वो भी नहीं लगेगा, अगले जन्म में जाएगा ठीक हो जाएगा, तो वो सब काम ठीक होगा, तू भजन में लगा रहे। आकाशवाणी हुई तो माँ मरने से दुख होना चाहिए, उल्टा नारद जी को सुख हुआ। तो प्रारब्ध तो माँ के मरने का था पर हुआ खुशी। ऐसे कई आदमियों की ऐसी बातें हमने सुनी है देखी है, उस बात खुश होता है। एक मैंने कहानी सुनाई थी, वहां भी सुनाई, आई सुना दू। अम्बालाल नाम करके एक गार्ड था, एक तो ये कुछ वर्षों पहले की अखबार में बात आई थी। तो वो भगवान का भजन करने वाला था, तो स्टेशन पर गार्ड उतर करके स्टेशन मास्टर से मिलता है, बात करता है, तो बात ही बात में भगवान की बात चल पड़ी कि भगवान की कृपा से सब आनंद होता है। वो स्टेशन मास्टर वो मानता नहीं था, वो कहते गप है ये कोई झूठी बात है, इसे क्या होता, कुछ नहीं। उसने कहा भगवान की कृपा से सब होता है, बड़ा अच्छा होता है उनकी कृपा से। तो उसने कहा स्टेशन मास्टर ने भगवान करते हैं तो तुम गाड़ी पर मत जाओ, क्या होता देखो, अभी ट्रेन जा रही है ना, गार्ड था कि मत जाओ, भगवान करते क्या करेंगे, देखो भगवान अच्छी बात नहीं गया। आगे स्टेशन बहुत गाड़ी है ही नहीं, शिकारी होती कहाँ गया, तो अम्बालाल था वो कहाँ गया, मुकदमा चला। उस मुकदमा चल के उनको कह दिया कि तुम्हारे को यहाँ से खत्म कर दे, तुम्हारी दुकान दुकान खारिज कर दे। तो ऐसा हुकुम सुनाया था अंत में, अरे पेंशन होने वाली थी थोड़े दिन बाकी थे, हुकुम सुना दिया। तो जहां जज ने हुक्म सुनाया तो वो राजी हुआ, बड़ा प्रसन्न किया, भगवान की कृपा होगी, मौज हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत मजा, बहुत अच्छा, क्यों घर चला। उसने देखा नहीं पेंशन होने वाली थी, नौकरी चली गई, पेंशन दूर रही, या फिर राजी हुआ। तो बोला तो राजी कैसे हुए, तुम्हारे नुकसान हुआ है राजी कैसे हुए। कहते है नुकसान होने से नाराज तो हरेक होता है, भगवान के नाम से आज मेरे को नौकरी से बर्खास्त किया है, तो इस वास्ते भगवान को लेकर दुख कहाँ होता है। ऐसा दुख तो किसी भाग्यशाली को मिलता है जो भगवान के भजन के कारण से दुख हो, भगवान के आस्तित्व के कारण दुख, ऐसा दुख कहाँ पड़ा है। इस बात बड़े आनंद की बात है, भगवान के नाम से आज मेरे को नौकरी से खर्च कर दिया गया, बड़ी आनंद की बात है। तो बुलाकर नौकरी में रख दिया, नौकरी में लग गया, पहले सब हो गया। भगवान के नाम से दुख कितना भोगते हैं आदमी, अपने दुष्कर्मों का फल तो भोगते हैं, पर तो महाराज भगवान के लगना वो तो बड़ा भारी पुण्य है। वह में दुख आवे तो पुण्य है, सुख आते पुण्य है, भगवान में लगने पर दुख आता है तो क्रोध हो भी देव से भरे न कर लिया, वो भी वरदान के समान होता है। या दुख भी आनंद के सुख देने वाला होता है। अरे भाई वैद्य के द्वारा दी हुई कड़वी दवाई भी बढ़िया होती है कि नहीं, बीमारी दूर करती है। तो इस तरह से भगवान के द्वारा दिया हुआ, भगवान के निमित्त से हुआ दुख है कष्ट है, वो सुख देता है। तो इस बार से सुख दुख होता है मूर्खता से, प्राप्त का फल होता है, राज्य मस्त हो जाते हैं। रघुनाथ की कृपा आती है, वो खुश हो गया। कई संत ऐसे हुए कष्ट में बड़े मस्त हो जाते हैं, आनंद हो जाए, भगवान ने कृपा कर दी। भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बात बताओ आपको, बच्चे 5, 10, 15 खेल रहे हैं, बड़े मस्ती से खेलते हैं, और किसी माँ के मन में आ जाए, माताओं को बच्चे अच्छे लगते ही है तो सब वो लड्डू दे सकती है, लड्डू दे दो, जलेबी दे दो, बच्चे खेलते हैं, अच्छी बात है, आनंद हो जाएगा। बड़ी शरारत करते हो, लड़ाई करते हो तो थप्पड़ सब दे सकती है क्या? अपना लड़का करता हो थप्पड़ आएगा, अरे क्यों आशा करते, क्यों करो आशा? तो थप्पड़ अपना पड़ने लगती है, लड्डू तो हरे दे देती है। ऐसे भगवान जिसको कष्ट देते हैं उसको अपनाया हुआ है, उसे पूछते नहीं। माता जब स्नान करती है, कराती है बच्चे को, तो आप बच्चे से सलाह लेती है, सबूत स्नान करेगा ही नहीं, जल्दी ही भाग जाएगा तो कृष्णा के मूर्ख क्या सलाह दे इसे? छोटे बच्चे अगर झोली उतारते हैं मैली तो ही रोता है, और नहीं पहना तो भी रोता है, तो समझते नहीं। अरे माँ की गोदी में रोगे नाशेगा कहाँ, मूर्खता है। नहीं तो माँ की गोदी में आनंद ही आनंद है, स्नान करा, साफ कर, झोली पहना कर, काजल लगा कर, ताकि अब माँ बेटा दूर रहते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में रहने वाले के दुख भी आनंद वाला है, आनंद भी आनंद वाला है, सुख भी आनंद वाला है, सब आनंद ही आनंद होता है। जाही बिल रख है नाम ताही बिल रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए तो दुख नहीं होता है। जाही बिल रख है नाम ताही बिल रही है, सुखदायी भेजो दुखदायी भेजो, जो राम जी ने भेजे वो आनंद ही आनंद है। वैद्य दवाई चाहे मीठी देवे चाहे कड़वी देवे, वैद्य है हमारे हितेशी है और बड़ा जानकार है तो वो ठीक ही देता है, परीक्षा नहीं है इसकी। आप बाजार में जाते हो, मिठाई खरीदते हो, फल खरीदते हो, चख करके देते हो, ये हाँ ये ले गो, वो चखो हाँ ये दे दो, पर वैद्य के जाते हो चख कर लेते हो, दवाई कौन सी दोगे दिखाओ, उस शीशी की दवाई दो हमारे को, वो बढ़िया है, ये स्वाद अच्छा नहीं, ऐसा पूछते हो। अरे वहां तो वैद्य देव वो अच्छा होता है, ये खरीदे तो दुकान थोड़ी है। ऐसे भगवान जो करते हैं सो अच्छा होता है, चाहे अनुकूलता भेजे चाहे प्रतिकूलता, वो हमारे दवाई है, पूर्वाने कर्मों का फल है, वो भुगता करके हमको शुद्ध निर्मल बना रहे हैं। तो उसमें दुखी हम क्यों है? जब भगवान के हम है, भगवान के हाथ में बात है तो कष्ट दे कष्ट में भी आनंद होता है, हमारे पाप कटते हैं, भगवान हमारा भला करते हैं। कष्ट देते हैं तो अपने को अपना लिया है, बच्चे को न अपना कर, बच्चे थप्पड़ लगा दी तो माँ की कृपा है ना, अपनापन है, अपनापन कैसे करें? तो जब जब कष्ट आवे दुख आवे तो समझना चाहिए कि भगवान ने मेरे को अपना मान लिया, मेरी सलाह ही नहीं ली, पूछा भी नहीं, और ऐसा भेज दिया, मन के विरुद्ध परिस्थिति भेज दी, तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, बड़ा आनंद होता है। बुखार में दुख सबको होता है, पर जो समझते हैं भगवान की कृपा को, दुख में आनंद होता है, बुखार में आनंद आता है, बुखार में मस्ती आती है, बुखार में बुद्धि विकसित होती है, कविता निकलने लगती है, आनंद होने लगता है। अब 2-3-4 डिग्री बुखार है, अब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो बुखार से दुख होता है ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा मानने वाले को बुखार में भी खुशी होती है, सुख में भी खुशी होती है, बीमारी दूर में खुशी होती है, वो हरेक भगवान का विधान समझता है। वैद्य कैसी दवाई तो आनंद की बात है, तो प्राप्त का फल होता है, भगवान की कृपा है। अब इसमें एक शंका होती है कि हमारे को धन मिलता है, सुख मिलता है, बुखार दूर होता है, पुत्र हो जाता है, पौत्र जन्म जाता है, ऐसा सुख होता है तो भगवान की कृपा से होगा, तो भगवान की कृपा से होता है। भजन ध्यान करते हैं सुख होता है, वो भजन ध्यान से होता है, भगवान की कृपा से होता है। कहते भगवान की कृपा मानने वाले कर्मों को नहीं मानते, साधारण आदमी कर्मों का फल, जो मैंने अभी कहा दोनों आंखों दृष्टांत आंख का पेट का, ये कर्मों का फल है। और भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की मर्जी में मस्त रहते हैं, भजन करते हैं, उनके जो फल मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। तो कि हम काम करते हैं वो कर्मों का फल है भगवान की कृपा का, के दोनों बात है। जैसे कोई कहे हम खेत में काम करने वो गए, तो काम करने से खेत करने खेती वाले ने हमारे को पैसे दिए, 25-30-40 रुपया दे दिया, काम अच्छा किया तुमने दे दिए, तो वे रुपये मिले हैं काम धंधे से मिले हैं कि खेत वाले मालिक से मिले हैं, के दोनों बात है। काम किया है मालिक से मिले, कहते मालिक मेरे तो बिना खेती कर दे मिले, काम न कर दे देगा क्या खेत वाला, काम करना है तब देता है ना। अच्छा काम से मिलता है तो पहाड़ में जाकर मेहनत करो दिन भर, मिलेगा कौड़ी है क्यों, मेहनत से नहीं मिलता है तो कृपा से मिलता है। पर कृपा कब होती है, कोई अनुकूल कब होती है, तो दोनों बात मिली हुई है। केवल मेहनत तो खेत में जाओ पहाड़ में जाओ काम करो नहीं मिलेगा, और मालिक देता है तो बिना काम के नहीं देता है, तो काम करो इसका फल देते हैं भगवान कृपा करके। तो कृपा में और केवल मजदूरी में फर्क है, कृपा में जो चीज मिलती है उसमें बड़ा आनंद होता है, भगवान के सन्मुख होते हैं बुखार में आनंद होता है, सुख में आनंद होता है। जैसे किसी गाय के बछड़े की मृत्यु हो जाए, गाय की मृत्यु हो जाए, बछड़ा छोटा है गऊ का दूध नहीं मिलता, मर गई तो दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं, और एक अपनी गाय का अपनी माँ का दूध पीता है, दोनों में देखो तो बछड़े में फर्क होगा। माँ का दूध पीता है वो बच्चा जितना सुंदर होगा, अच्छा होगा, पुष्ट होगा, उतना दूसरी गाय के दूध से पुष्ट नहीं होगा। कारण क्या है कि दूध तो मिलता है मन प्यार नहीं मिलता है, वो महाराज चाटती है हुंकार करती है देखती है, उससे एक पुष्टि मिलती है, वो थोड़ी मिलती है पुष्टि। ऐसे संतों के महात्माओं की कृपा से जो एक पुष्टि मिलती है वो केवल पुण्य से भजन ध्यान से नहीं मिलती है। भजन ध्यान करते रहे संत महात्मा संग हो उसमें सत्संग विशेष होता है। नित्य कर्म आप करते हो रोजाना और सत्संग करके करो तो नित्य कर्म आपका बड़ा सुंदर हो जाएगा। जिस तरह से खेती है कुमला रही है, रात्रि में वर्षा हो जाए तो सुबह आप देखो बोले पत्ते ही और तरह हो जाते हैं, सुंदर हो जाती है वो। इस तरह से आप रोजाना पाठ करते हो, जप करते हो, रामायण पढ़ते हो, मैं सत्संग करो तो रामायण का अर्थ और दिखने लग जाएगा, विचित्र दिखने लग जाएगा। सत्संग में सोते ही एकदम खती में वर्षा हो जाए, जैसे आपका नित्य कर्म बढ़िया हो जाएगा। तो वो क्या है, किया का फल भी है, कृपा का फल भी, साथ में कृपा है, संगमात्मा कृपा के सामने बड़ा आनंद होता है, विचित्र आनंद होता है। ऐसे भगवान की कृपा एक तो ये कर्मों का फल है, तो कर्मों का फल अलग है कृपा का फल अलग है, पर दोनों मिले हुए भी होते हैं। तो भगवान की कृपा से बहुत जल्दी कल्याण होता है, बहुत देर से होने वाला जल्दी हो जाएगा, उसमें विशेषता आ जाएगी। ऐसे संत महात्माओं की शरण में रहकर काम किया जाए तो बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। अकेला भी साधना करेगा तो फल तो होगा ही, परिवर्तन होगा परंतु वो धीरे धीरे होगा। इस वास्ते भगवान की संत महात्माओं की ऐसे ही माँ बाप की कृपा होती है, वो लड़का बहुत अच्छा होता है, उसकी बड़ी उन्नति होती है, संसार में यश होता है, प्रतिष्ठा होती है, बड़ों की आज्ञा मानता है, बड़ों के कहने के अनुसार चलता है, ठीक होता है, धर्म की मर्यादा में चलता है, उसका बड़ा ठीक होता है। अरे धुंधुकारी हुआ और गोकर्ण हुआ आप कथा सुनते ही हो, अच्छे काम से अच्छा फल होता है, बुरे से बुरा होता है। आत्मदेव तो वही थे बेचारे, पुत्र हुए उनके ही दोनों पुत्र हुए, पर करने के अनुसार फल होता है। तो आप जितना न्याय युक्त चलोगे, धर्म के अनुसार चलोगे, तो आपको विलक्षण शांति होगी, नहीं तो भाई दुख पड़ा कष्ट पड़ा पड़ेगा। तो कर्मों का फल है, प्रारब्ध का फल है, वो तो आपका सुख दुख अनुकूल परिस्थिति। अब ध्यान दो, खास पुराने कर्मों के अनुसार परिस्थिति बनती है, पुण्यों से अनुकूल परिस्थिति बनती है और पापों से प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, परंतु सुखी दुख होता है ये मूर्खता से होता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा मानने वाला खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान की कृपा नहीं मानता है वो दुख ज्यादा हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, भगवान की कृपा है। कृपा दोनों में होती है, एक दया है एक कृपा है, इसमें थोड़ा भेद है। जो कष्ट देते हैं भगवान उसमें सुधार करते हैं और कृपा करते हैं। कृपा सब में है भगवान की। इसमें एक बात बता रहे, दो लड़के हैं, वे 20-25 वर्ष के हो गए। एक लड़के के तो माता पिता दादा दादी विराजमान है, 25 वर्ष का हो गया, और एक लड़के 5-7-10 वर्षों की अवस्था में ही माँ बाप मर गए, अकेले रह गया। अब वो 25 वर्ष का बना, आप ध्यान दो इन दोनों में होशियार समझदार कौन होगा। समान अवस्था है, समान विद्या है, समान रहते हैं। आप विचार करोगे तो प्रत्यक्ष मालूम होगा, जो माँ बाप और दादा दादी की छाया में रहने वाला है वो उतना होशियार नहीं होगा। जो कष्ट से अकेला रह करके विद्या पढ़ा है किया है वो 25 वर्ष बड़ा होशियार हो जाएगा। तो संसार का दुख आने से नुकसान नहीं होता है, आदमी होशियार होता है तो उनसे बड़ा पुराने पाप नष्ट होते हैं और अगाड़ी उनके अगाड़ी बुद्धि का विकास होता है। और पुण्यों का फल सुख है, उससे पुराने पुण्य तो नष्ट होते हैं और आखिरी विनाश होता है। फिर ध्यान दो सुनो, हमारे को जो कष्ट हो रहा है, घाटा लग गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, बीमारी आ गई, कष्ट आता है, तो कष्ट में पापों का फल भोगा जाता है तो शुद्धि आती है, और पुरुषार्थ करता है तो नया विकास होता है, और पुण्यों का फल आराम रहता है, सुख भोगता है, माँ बाप का सुख है, तो उसमें पुण्यों का नाश होता है और अगर विकास नहीं होता है ह्रास होता है। लाल प्यार में पला हुआ इतना तेज नहीं होगा जितना माँ बाप मर गए और तेज हो जाएगा। इस तरह से सत्संग में आदमी पलता है तो स्वतः ही स्वाभाविक ही बिना उद्योग के ठीक हो जाता है, क्योंकि पुष्टि मिलती है। वास्ते सज्जनो, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो सबको भोगनी पड़ती है, परंतु सत्संग करने वालों को बहुत विशेष लाभ होता है। ये प्रत्यक्ष बात है, ये संदेह की बात नहीं है। अब इसमें जो शंका हो आप पूछो, समय हो गया अब बंद करते हैं। इसमें शंका हो प्राण में पुरुषार्थ विषय में आपके संदेह पूछो, बहुत बातें हैं इसमें प्राण की पुरुषार्थ। क्या तरीका है प्रभु की कृपा पाने का, क्या तरीका है? तो आपका अनुकूल करना, किसी की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे अनुकूल चलो, उसकी आज्ञा के अनुसार चलो, उसका मन है जो चलो। ऐसे भगवान की आज्ञा है, श्रुति स्मृति और संत महात्मा परमात्मा को जानने वाले स्वार्थ रहित वे जो कहते हैं वो भगवान की आज्ञा के अनुसार कहते हैं, उनके अनुसार चलो तो शांति होगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। ऊपर से धारा पड़ रही है जल की, उसे कृष्ण खर्चा सामने करने से भर जाता है, उनका करते तो भर जाएगा क्या? तो कृपा के अनुकूल बन जाओ उनकी आज्ञा के अनुसार से, तब तो कृपा भरेगा, और उल्टा तो कैसे भरेगा? कृपा वर्षा में कमी नहीं है, वर्षा में जल में कमी नहीं है, सुल्टा हो जाता भर जाता। ऐसे भगवान के संत महात्माओं के कहने के अनुसार आज्ञा के अनुसार बन जाओ, कृपा मिलेगी, जरूर मिलेगी। या उल्टा चलो, कहना नहीं मानो तो क्या हो, तो दुख पाना नहीं पड़ेगा। माँ बाप कहना करो, बड़े आदमी कहना करो, धर्म के अनुसार करो, कृपा होगी जरूर।